wybrane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, piątek, 24 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Uwaga na burze z gradem, zagrożone są też Mazurskie Jeziora. W sprawie zakupu australijskich fregat nie było ani decyzji MON-u, ani mojej blokującej, mówi premier Mateusz Morawiecki. Pracę stracił prezes stadniny koni arabskich w Michałowie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wydał ostrzeżenie dla Warmii i Mazur o burzach z gradem. Po południu i wieczorem może też bardzo silnie powiać, do 90 km na godzinę, ostrzega Mariusz Raubo. Ten wiatr, tak jak synoptycy przewidują, 2 do 4, a w zasadzie już cały czas w okolicach 4 Beauforta. Po południu te 5-6, no musimy się tego spodziewać, że faktycznie możliwe, że przyjdzie ten silniejszy wiatr. A nawet możemy się spodziewać burz, także ta głowa trochę częściej w górę na niebo, wypatrujemy ciemniejszych chmur, czy nic nas gdzieś z któregoś brzegu nie zaatakuje, żeby potem nie było zdziwienia, że raptem bomby zaczynają szybciej latać, że łódka się mocniej przychyla i robi się niebezpiecznie, robi się nerwowo. Ratownicy przypominają o ustawionych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich masztach pogodowych. Intensywne pulsowanie widoczne na masztach oznacza, że pogoda może stać się niebezpieczna. W sprawie zakupu australijskich fregat nie było ani decyzji polskiego MON-u, ani mojej decyzji blokującej, mówi szef rządu. Mateusz Morawiecki podkreśla, że jego ocena dotychczasowych działań ministra obrony Mariusza Błaszczaka jest bardzo wysoka, bo w ostatnich tygodniach mówiło się o tym, że Polska kupi dwie fregaty Adelaida, których Australia chce się pozbyć. W ostatnim czasie zarówno polskie Ministerstwo Obrony, jak i Kancelaria Prezydenta informowały, że Polska jest zainteresowana zakupem okrętów. Tuż przed przyjazdem prezydenta Andrzeja Dudy do Australii media podały, że ewentualny zakup zablokował premier. Sędzia Wojciech Sych dostał rekomendację KRS do Izby Karnej Sądu Najwyższego. Jego kandydatura zostanie przedstawiona prezydentowi do powołania. Wszyscy kandydaci to osoby o dużej wiedzy prawniczej i wysokich kompetencjach, mówi członek KRS-u Jarosław Dudzicz. Są to ludzie, którzy aplikują do Sądu Najwyższego, czyli wykazują się naprawdę dużym poziomem wiedzy prawniczej. To nie są, że tak powiem, ludzie z ulicy, tylko to są wykształceni prawnicy, sędziowie, adwokaci, tak jak tutaj w Izbie Karnej, podobnie jak wcześniej w Izbie Dyscyplinarnej, notariusze, radcowie prawni. Wczoraj KRS w tajnym głosowaniu wybrała 12 kandydatów na członków Izby Dyscyplinarnej. Wcześniej zostali zarekomendowani przez zespół przeprowadzający wysłuchania. Pracę stracił prezes stadniny koni arabskich w Michałowie. Maciej Paweł Grzechnik został odwołany przez zarząd stadniny. Mówi o tym Marlena Choińska z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Faktycznie pan prezes Grzechnik został wczoraj odwołany przez zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki. Obowiązki prezesa będzie faktycznie pełnić pani Monika Słowik. Pan Grzechnik został odwołany w trybie artykułu 201, paragraf 4 kodeksu spółek handlowych. Czyli może być zostać w każdej chwili odwołany z funkcji prezesa i tyle. Stadnina w Michałowie była zaangażowana w organizację tegorocznej aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Na Łotwie wielkie manewry wojskowe, w których biorą udział żołnierze NATO. Łotewskie wojska ostrzegają przed utrudnieniami na drogach w całym kraju. Manewry NAMEJS 2018 są największymi ćwiczeniami wojskowymi na terenie Łotwy. Ich celem jest sprawdzenie zdolności sił zbrojnych do obrony kraju przed zewnętrznymi zagrożeniami. Żołnierze wraz z funkcjonariuszami Łotewskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ćwiczą m.in. reakcję na elementy wojny hybrydowej. W manewrach, które objęły terytorium całej Łotwy, uczestniczy blisko 10 tysięcy żołnierzy z 13 krajów należących do NATO, w tym z Polski. Łotewskie siły zbrojne w związku z przemieszczaniem się wojsk przestrzegają mieszkańców przed utrudnieniami na drogach. Jak zapewniają wojskowi, żołnierze będą używać jedynie amunicji treningowej, która nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi. Manewry potrwają do 2 września. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, kolejny o 13. Nad Polską burzowy front. Jak już informowaliśmy, miejscami burze mogą być intensywne z gradem, deszczem i silnym wiatrem. Na termometrach od 25 stopni w Szczecinie do 31 stopni w Łodzi i Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. I ja bym wszedł. Tylko do poniedziałku. Wielka wyprzedaż MediaMarkt. Na przykład kupując ekspres automatyczny DeLonghi, oszczędzasz aż 500 zł, płacąc jedynie 1999 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. MediaMarkt, precz z nudą. Ostatnie dni sierpnia to też ostatnia szansa na rodzinne poznawanie podwodnego świata w Akwarium Gdyńskim. Wspólnie sprawdźcie pod mikroskopem, jak ostre są zęby rekina i jak szorstka jest jego skóra. Chcesz odpocząć od wakacyjnego zgiełku? Wpadnij do sali kinowej na przyrodnicze seanse filmowe. Pomysły, jak spędzić wieczór w Gdyni? Między 18 a 20.30 wszystkie bilety dostępne w kasie tańsze o 20%. Szczegóły na www.akwariumgdynia.pl. Spotkajmy się w podwodnym ogrodzie. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest PKO Bank Polski. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz nektarynki jedynie 3,79 za kilogram, a figi aż 42% taniej, tylko 69 groszy za sztukę. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lato z Radiem Festiwal w Trójce. 6 minut po południu, mówimy dzień dobry z Gdyni. To jest fest program, dzisiaj poświęcony właśnie temu festiwalowi, o którym bardzo dużo na naszej antenie opowiadamy. Muzyczna część tego wydarzenia przed nami to będzie niedzielny, bardzo długi koncert na dwóch scenach. Ale teraz jesteśmy na Darze Pomorza, zostaniemy tutaj przez cały dzień. Kolejne audycje nadawane z naszego studia. Ten śmiech, a właściwie chichot, to chichot naszego pierwszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Joanna Kurkowska, dla nas Frota już się przedstawiła, ale zanim porozmawiamy, to wcześniej chciałam oczywiście zaprezentować muzykę. Piotrek tak pięknie, sentymentalnie grał do godziny 12, to my teraz zagramy artystów, którzy wybierają się albo już są w Gdyni, aby wystąpić na naszym festiwalu. I can be on time, but I'm always late. My Małgorzata Rebeka na razie z taśmy, ale na żywo podczas naszego festiwalu już w niedzielę. Nagranie Cave Girl zapowiada nowy album tego duetu i ja bardzo na płytę Rebeki czekam. No i czekam na to spotkanie z nimi na żywo, bo Iwona Skwarek i Bartosz Szczęsny to są naprawdę bardzo zdolni ludzie. Raz jeszcze przypomnę, że w naszym studiu gości Anna Frota-Kurkowska. To raz jeszcze dzień dobry. To dzień dobry jeszcze raz. I od razu też powiem naszym słuchaczom, że zaplanowaliśmy tę godzinę, pod hasłem Fest Program, jako takie wprowadzenie do miasta, a wydaje mi się, że o mieście, o Gdyni, którą bardzo lubimy i wielokrotnie to na antenie już deklarowałyśmy, najlepiej opowiada się poprzez ludzi, bo to z nimi poznaje się niesłychane miejsca, to z nimi poznaje się energię miasta i to, co nas interesuje akurat, mówię o sobie, o Agnieszce Obszańskiej, czyli tą energię, która potem daje ciekawe zdarzenia artystyczne, społeczne, no takie, które po prostu wybijają nas z prozy codzienności. Joannę poznałyśmy jako fotografa, przez wiele lat biegałaś z aparatem, nie tylko po gdyńskim festiwalu, ale po każdym festiwalu i fotografia, a także ta najtrudniejsza, czyli koncertowa, kiedy trzeba walczyć z publicznością i z innymi fotografami o dobre ujęcie, była twoją pasją, ale drugą pasją są media społecznościowe. Jesteś szeroko rozumiane, tak? Szeroko rozumiane, tak. I popkultura po prostu, bo jesteś jej i uczestnikiem, i z drugiej strony konsumentem. Tutaj od działań artystycznych po gry, możemy to jasno wyjaśnić. Po wszystko. Tak więc jest zawsze temat do rozmowy. Zanim jednak porozmawiamy o twojej fotografii, zanim opowiemy też o konkretnym miejscu w Gdyni, to chciałam się zapytać o to miasto z twojej perspektywy. Czy to jest miasto, które dostarcza ci atrakcji, a jeżeli tak, to gdzie ich szukać? Czy takie twoje podpowiedzi mogłyby zostać upublicznione? Ja powiem tak, my trochę jesteśmy takim polskim Seattle. I tak jak, ciekawe porównanie. Tak, jesteśmy miastem siostrzanym, a chodzi o to, że my musimy sobie jak gdyby sami robić nasze rozrywki, więc dużo rzeczy, które dzieją się w Gdyni, wychodzą nie tylko od miasta, ale też po prostu od zwykłych takich szarych użytkowników i takich inicjatyw w Gdyni nie brakuje. I te inicjatywy, które są istotne z twojego punktu widzenia, to? No takich to jest dużo. Na przykład jest Traffic Design, który się będzie się odbywał zaraz. Jest Open House, jest masa takich oddolnych inicjatyw typu Ogród Zimowy, który się odbywał naszych przyjaciół w domu. Czy na przykład wernisaże odbywające się w kawiarni Tłok. I tutaj zrób pauzę, ponieważ od razu powiem, że Open House będzie przewodnim tematem jutrzejszego Radiowego Domu Kultury. Opowiemy o tym, na czym polega ten pomysł przeniesiony do Polski z zagranicy. No i też zwiedzimy miejsca polecone przez kuratorów w ramach Open House. Traffic Design także pojawi się w Radiowym Domu Kultury. No i jeżeli chodzi o ogrody zimowe i właściwie o koncertowanie, jeden z koncertów już dzisiaj, to autorki tego pomysłu pojawią się w studiu za jakieś 20 minut. Więc, o czym my mamy rozmawiać? No, rozmawiamy o tobie i o tym, gdzie w takim razie chodzić, gdzie w takim razie szukać ludzi podobnie myślących, czyli nie chodzących głównym nurtem kultury, tylko właśnie chcących zrobić coś. No to tak, to właśnie w sumie już wymieniłam wszystko. Też na przykład teraz jest super inicjatywa Fyrtel, którą właśnie współprowadzi między innymi Robert Sejkon, który jest z kolei również współwłaścicielem galerii Punkt w Gdyni, tak. No więc wszystko się jakoś tutaj łączy, ci ludzie się jakoś też mieszają, powstają nowe inicjatywy. No ja, jeżeli chodzi właśnie o takie moje polecanki, to też Muzeum Miasta Gdyni teraz, gdzie jest super wystawa o Karolu Śliwce, ale to pewnie też już było albo będzie. To jest wystawa w ramach Gdynia Design, tak, zainicjowana i o tej wystawie już opowiadałyśmy. Tak, ona jest super. Ja bardzo polecam. A z takich właśnie mniejszych miejsc, no to ja jestem mega fanką kawiarni Tłok, ich wystaw, ich serników, kaw, wszystkiego. No i właśnie tego Fyrtla, gdzie się łączy, to jest taki malutki Kreuzberg w środku Gdyni. Jak ktoś był na Kreuzbergu w Berlinie, to Fyrtl odnajdzie się doskonale. To teraz przejdziemy do twojej pracy, bo aparat to jest twoje narzędzie postrzegania świata. Patrzysz tak właściwie troszkę oglądając tak. I Gdynię, i świat poprzez aparat. Znaczy, no ja się nie skupiam na Gdyni, skupiam się raczej na takich rzeczach, które się dzieją codziennie, z czego wychodzą w ogóle super rzeczy. Jeżeli ktoś nie robi zdjęć, ja polecam. Na przykład teraz ja się skupiam na fotografii analogowej i wywołuję zdjęcia minimum po pół roku od zrobienia, co daje super efekty, bo potrafi na przykład zmotywować kogoś, żeby kto był kiedyś chudszy, teraz jest grubszy, żeby sobie tam wrócił do sportu. Kogoś innego na przykład, dla kogoś innego jest to super pamiątka, bo widzi, jak dzieciaki rosną. Nie? Więc fotografia analogowa jednak jest... dla mnie bardzo ważna i też bardzo ważne jest to, co się z tymi zdjęciami dzieje, jakie one historie za sobą niosą. Od razu powiedzmy, że w sieci można sprawdzać efekty twojej pracy. Podamy adres? Możemy. Ja się posługuję, że tak powiem, taką domeną skalkaczer.com. I to jest łowca czaszek. Wypowiedziane poprawnie, ale gdybyśmy powiedziały tak, jak to napisać, to byłoby sykyulyly... Stul. Katcher. Tak, przez CH. Dobrze, to przechodzimy teraz do wystawy i książeczki, a właściwie książki. No, powiedziałam książeczka, bo ona ma mały rozmiar, ale... Ale książeczka to jest dobra, to jest taki zin między zinem a książeczką, więc to jest... Ja się nie obrażam. Punkitecture to był tytuł wystawy, tak, która odbyła się we wspomnianej już Galerii Punkt. Pokazywałaś na niej zdjęcia z podróży dalekiej. Mhm. Tak, to są zdjęcia ustrzelone na przestrzeni 3 lat i one, jak taka tematyka przewodnia jest wpływ intencjonalny i nieintencjonalny człowieka na przestrzeń publiczną. Ale każdy, kto był na tej wystawie, też jakoś przez siebie to odbiera. Ktoś tam powiedział, że o tak, ale religijna wystawa, bo dużo krzyży, nie? Więc to też zależy, kto tam był. I są to zdjęcia ogólnie krajobrazów kanadyjskich, amerykańskich, na których się dzieją różnego rodzaju rzeczy. Nazwa jest od tego, że jest tam nomen omen dużo syfu, dużo takiego punka. I te zdjęcia też były różnie powieszone, dlatego że na przykład obecna tutaj koleżanka Magda wiesza je dobrze i ona też wieszała, a ja potem jak zaczęłam wbijać gwoździe, to wieszałam już źle, ale to wszystko tłumaczyłam, że to na punka i to wszyscy kupowali, więc to jest trochę taka dobra wymówka do tego. Wystawa odbyła się w Galerii Punkt, ale już jest zamknięta, już wisi tam inna wystawa, natomiast to jest też takie miejsce, do którego chcemy dzisiaj zajrzeć. Robert Sejkon przysłał swoich reprezentantów, sam nie mógł do nas dołączyć, no ale wspomniałaś o nim, to jest taki człowiek, który też jest jednym z inicjatorów zdarzeń, czy też no, pokazywania artystów, którzy także w Gdyni działają. Czy ja w ogóle Roberta podziwiam za to, że on ma takie postrzeganie świata, tak jak ja mam tego punka, to on ma bardzo takie uporządkowane. On się zajmuje ogólnie takim street artem, moralowymi rzeczami. Czy głupio powiedzieć, że maluje kreski, tak? Bo to byłoby trochę uproszczenie, ale takie geometryczne rzeczy i w ogóle jest to naprawdę super. Jeżeli ktoś tego nie wie, to polecam sobie zobaczyć. Mega podziwiam go za tą dokładność, za to, że on też potrafi jak gdyby opanować takie niedostępne dla wszystkich miejsca właśnie tymi swoimi malunkami i zrobić taką trochę galerię uliczną po prostu w jakimś opuszczonym czymś, nie? Super. Oczywiście super. W sieci można dokumentację tych działań oglądać, a namiary są u nas na polskieradio.pl/trójka. Tam jest specjalny artykuł, który towarzyszy naszemu spotkaniu. Są tam także namiary na ciebie. Super. A wiem, że ty uciekasz na festiwal Octopus? Tak, na Octopus Film Festival. Jest to festiwal tutaj akurat w Gdańsku. On jest filmowy, skupia się na nowym kinie gatunkowym i takim na przykład dokumentom związanym z historią kina i różnych innych, że tak powiem, różnych innych rzeczach. Bardzo polecam, dużo dobrego. Krystyna Czubówna czytała The Room na żywo, więc... To było... Tak, a dziś są zombiacze w centrum handlowym zamkniętym. Bardzo Ci dziękuję. Joanna Protakurkowska była naszym gościem. Widzę, że kolejni goście już przychodzą do naszego studia na Darze Pomorza, ale wcześniej jeszcze muzyka, a muzyka to oczywiście ponownie reprezentacja artystów, którzy pojawiają się na naszych scenach w najbliższą niedzielę. To będzie Brodka, może być? Pewnie, Brodka jest super. No to gramy. Dancing Shoes to oczywiście Brodka, ale ta wersja utworu Brodki była zremiksowana przez zespół Camp i chyba nie będzie jakimś wielkim nadużyciem, jeżeli zdradzę, że jeden z członków tego zespołu wybrał właśnie Gdynię jako swoje miejsce do życia. Camp także przygotowuje nową płytę, ona ma się ukazać 17 września, ale my teraz przenosimy się do miejsca, które tętni dzisiaj, jutro i pojutrze, ponieważ właśnie udostępnia po raz pierwszy swoje przestrzenie publiczności. Gabi Darmetko w naszym imieniu wybrała się na spacer do Konsulatu Kultury, a oprowadzał ją Jarosław Wojciechowski, dyrektor Gdyńskiego Centrum Kultury. Dzień dobry Państwu i zapraszamy wszystkich do Konsulatu Kultury. To jest oryginalna podłoga, tak? To jest oryginalna podłoga, tak. Tu jesteśmy w tej części już historycznej, czyli przeszliśmy przez kulisy, które są dobudowane i dostosowane do potrzeb sali widowiskowej, jak i również warsztatów i sali prób. Teraz jesteśmy już w części historycznej. Stolarka i drzwiowa, i podłoga, jak i również elementy wyobleń, chociażby w połączeniach między sufitem a ścianą, są oryginalne, zachowane, ponieważ też nie chcieliśmy być barbarzyńcami w tym budynku i staraliśmy się ten detal, który jest istotny z punktu widzenia pięknego gdyńskiego modernizmu, zachować. I w środku to widać, myślę, chociażby po balustradach, czy też posadce, po której mam nadzieję, że za chwilę zejdziemy i też będzie można zobaczyć, jak fantastycznie zrobione jest to lastryko z lat 30. Ono się trochę różni od tego, które pamiętamy z lat 70. czy 80. ubiegłego stulecia i ono naprawdę jest ładne. Znajdujemy się na sali wielofunkcyjnej, w sali widowiskowo-teatralnej w Konsulacie Kultury. To była kiedyś również sala wielofunkcyjna. Była kaplicą protestancką, jak i również salą gimnastyczną i salą balową. Bo znajdujemy się w dawnym domu marynarza szwedzkiego, który był prowadzony przez Kościół Szwedzki. Przez kilkanaście lat również pełnił ten budynek funkcję agencji konsularnej Królestwa Szwecji. I tutaj gdynianie głównie lub mieszkańcy Trójmiasta znają go właściwie tylko wtedy, kiedy przychodzili po wizę. On był zamknięty i większość osób przechodzących na pobliską halę targową właściwie widziała tylko jego mury i drzwi. Rzadko kiedy tutaj, jak powiedziałem wcześniej, ktoś zaglądał. takiej możliwości raczej nie było, w związku z tym, że to była placówka dyplomatyczna. W tej chwili właśnie staramy się zmienić ten profil dokładnie odwrotnie, czyli chcemy zaprosić wszystkich, żeby przebywali w tej przestrzeni. Jak najczęściej na różnych wydarzeniach, które będziemy proponować. Jakie atrakcje przygotowaliście Państwo, zaczynając od dzisiaj? Dzisiaj zapraszamy wszystkich już o godzinie 19 do strefy relaksu, gdzie będzie scena, na której będzie występowała gdańska kapela ogródkowa, grająca pod tak zwaną nóżkę. Zapraszamy mieszkańców i nie tylko turystów do tego, by troszkę może się piątkowy wieczór rozerwali i potańczyli. O godzinie 20.45 rusza happening, akcja Konsulat. Nie chcę zdradzać szczegółów, to trzeba zobaczyć. To jest 16 minut bardzo żywiołowej, bardzo dynamicznej akcji, która myślę, że jeszcze w takim charakterze nie miała w Gdyni, w której byście miejsca, więc tym bardziej zapowiada się to interesująco. Po wczorajszej próbie, na której było już bardzo dużo osób, mam wrażenie, że chętnie mieszkańcy będą chcieli to zobaczyć, bo jest i głośno, i kolorowo. Następnie w godzinie mniej więcej 21.20 rozpoczniemy koncert zespołu Masecki Młynarski, również w tej przestrzeni parkingu vis-a-vis Konsulatu Kultury. I to jest pierwszy dzień. A już w sobotę rozpoczynamy wyjątkową debatą. O godzinie 11.00 trzech profesorowie, profesor Norman Davis, profesor Szewach Weiss i ksiądz profesor Michał Heller, będą rozmawiali o wolności. Właściwie te trzy dni są poświęcone trochę wolności. Jesteśmy w Gdyni w sierpniu. Myślę, że warto wrócić do tego, co przyniosło nam tą wolność i do tego, na ile ta wolność raz zdobyta nie wymaga pielęgnacji. Myślę, że to będzie główny temat, ale też oczywiście o wolności w kulturze, w sztuce i w nauce, bo to są też tematy, które bardzo będziemy chcieli podnieść podczas tych spotkań. A o 21.00 w pobliskim Placu Grunwaldzkim w okolicach Teatru Muzycznego i Miejskiej Szkoły Filmowej mistrzowie słowa będą czytać Normana Davisa. Będzie to Anna Seniuk, Jerzy Radziwiłowicz i Andrzej Seweryn. Zapraszamy tam, a jeszcze wcześniej o godzinie 19.00 tutaj, czyli też w sobotę, polska prapremiera Mariusza von Mayenburga, Konsternacja w reżyserii Grzegorza Hrabkiewicza. To jest też wielkie wydarzenie. To właściwie jest centralne wydarzenie, jeżeli chodzi o naszą działalność nie tylko teatralną, ale też otwarcie tego punktu. A w niedzielę równie dynamicznie, choć już trochę bardziej w kierunku rodzin z dziećmi, dwie gry miejskie. Obydwie będą miały finał w Konsulacie Kultury, a w międzyczasie do Konsulacie Kultury będą odbywać się różnego rodzaju animacje, warsztaty dla dzieci i rodziców, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Finał około godziny 16.00. To jest trochę nietypowy architektonicznie obiekt, jeżeli chodzi o modernizm, bo modernizm gdyński kojarzy się z tym, że to jest biała elewacja najczęściej lub jasna elewacja. Tu akurat w skrzydle od ulicy Jana Skolna mamy cegłę, co jest bardzo rzadkie. To prawie w ogóle nie występuje w gdyńskim modernizmie. Widać to w tej chwili przez okna, jak schodzimy i patrzymy na patio, że również ta elewacja od strony południowej właśnie ma też taki charakter. Ten obiekt trochę był ostrzelany podczas działań wojennych, były ślady, niemniej jednak nigdy nie został aż tak mocno zniszczony, żeby trzeba było jakoś odbudowywać. Trochę oberwał, są też ślady po tych kulach zachowane częściowo. Sław Wojciechowski, dyrektor Gdyńskiego Centrum Kultury, oprowadzał nas po Konsulacie Kultury. Dzisiaj wielkie otwarcie tej nowej przestrzeni dedykowanej działaniom artystycznym. No i cóż, zapraszamy. Myślę, że te nasze atrakcje festiwalowe i otwarcie konsulatu da się bardzo zgrabnie połączyć. Na antenie teraz muzyka i to duet Oxford Drama. To był duet Oxford Drama, może być Grama. Okej, powiedziała Nadia Honorata Januszko. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. A także jest z nami Tomek Prozerowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Jesteśmy cześć. Cały czas na Darze Pomorza. Tutaj przez cały dzień Trójka nadaje swoje audycje. Zresztą nie tylko dzisiaj, o tym jeszcze przypomnę na zakończenie tego spotkania. My przez tę godzinę staramy się zaproponować słuchaczom, bardziej chyba tym, którzy wybierają się do Gdyni niż jej mieszkańcom, ciekawe miejsca, których nie można ominąć, kiedy chcemy poznać, gdzie tętni puls tego miasta, a interesuje nas ten puls kreatywny młodych ludzi albo w średnim wieku, ale artystów. I Galeria Punkt już została wspomniana na antenie przez Joannę Kurkowską, która miała tam swoją wystawę. No ale to nadal za mało, abyśmy mogli stwierdzić, co to takiego jest za miejsce, jaka idea za nim stoi. Nadia. Znaczy myślę, że... Tomek, proszę bardzo. To ja oddam myślę, głos że, Tomkowi, myślę, że naszą tutaj, tak, ma większe trochę doświadczenie. Bo po prostu Nadia jest siłą kreatywną, którą dzisiaj przeprowadziliśmy, ja to tak nie do końca. A galeria działa już dłuższą chwilę, od marca w nowej lokalizacji, chociaż tak naprawdę w Gdyni już dłużej. I myślę, że cały czas można ją jeszcze śmiało przypominać, znaczy właściwie wspominać też mieszkańcom Gdyni, bo... No nie jest tak łatwo. Najpierw byliśmy bardzo na uboczu, teraz jesteśmy powiedzmy na uboczu Śródmieścia, ale przed chwilą ale rozmawialiśmy... które bardzo prężnie się rozwija. Tak. Ale to jest lokalizacja, a jeżeli chodzi o ideę, która stoi za miejscem, to czym jest Punkt po prostu? Kogo tam chcecie pokazywać, kogo ściągacie i też myślę, że fajnie byłoby, gdybyśmy wspomnieli o wystawie, którą cały czas można oglądać. Tak. W tym momencie jeszcze można się załapać na wystawę S.C. Szymana, artysty z Warszawy. W sumie to jest wystawa takie, to są formy geometryczne. Formy geometryczne, abstrakcje. Takie, żeby to jakoś obrazowo pokazać. Szyman ma w sumie tło architektoniczne. On miał być architektem, ale uznał, że jednak sobie... Struktura studiów już chyba nie była dla jego artystycznej duszy i widać tą inspirację w tych pracach. Ciężko to wyjaśnić, najlepiej to zobaczyć. Jeszcze mogę można podpowiedzieć, że na naszej stronie polskieradio.pl/trójka jest namiar na galerię i w związku z tym wchodząc na waszą stronę można podejrzeć kilka zdjęć prezentujących tę wystawę. Na pewno coś się znajdzie, żeby podejrzeć. A jeśli chodzi o taki szerszy zamysł na galerię, zaczynała się jako właściwie taki projekt z pasji, po prostu dla zajawki, jeśli tak mogę powiedzieć. Tak zwanych zajawkowiczów i osób, które chcą robić rzeczy i rozwijać się. I fajne jest to, że w galerii też jest jakby przestrzeń i galeryjna i taka przestrzeń, gdzie można pracować, w sensie gdzieś tam sobie pójść na zaplecze i też robić rzeczy w skupieniu z ludźmi, którzy robią rzeczy. Robią rzeczy, ale czy to znaczy, że potrzebowali takiego miejsca właśnie, żeby się spotkać i żeby móc ewentualnie spotykać się też z publicznością? Czy co w ogóle spowodowało, że ta inicjatywa i ta energia przybrała formę galerii? To z początku było po prostu marzenie tak naprawdę dwóch artystów, Roberta Rączki, czyli Sejkona, i Kuby Goździewicza, który jest jakby naszym operatorem kamery i też montażystą, szeroko utalentowanym filmowo po prostu człowiekiem, i oni z przyjaźni jakby dwunastoletniej też twórczej, bo to idzie jakoś tam zazębić. W pewnym momencie uznali, że chcą mieć po prostu z pasji dla siebie taką galerię, mogli sobie na to pozwolić i to w pewnym sensie zawsze było przyklejone trochę na początku do biura, powiedzmy, teraz już do pracowni i wychodząc z takiego założenia też właśnie to, że Nadia tutaj z nami jest i z nami współpracuje, jest jakby taką kolejną ewolucją tego, że jakby wciągamy kreatywne osoby, które chcą właśnie z pasją coś robić, dajemy im przestrzeń, dajemy im nasze doświadczenie i staramy się rozwijać jakby ten kreatywny zespół, który nie jest też sztywny, bo właśnie to, że jest galeria, że bardzo dużo ludzi jak dla nas jest przychodzi i można właśnie się inspirować, porozmawiać. Tak, jest wiele dyscyplin też, bo jest i grafika, jest i malarstwo, jest film, także tutaj wszystkie chwyty dozwolone. Też muzyka, bo to też było oczywiście dla nas wielkim zaskoczeniem, że z naszej galerii Punkt nagle miejsce zamieniło się w sumie w Fyrtel, gdzie naprzeciwko mamy knajpę prowadzoną przez właściwie... Tutaj zaprzyjaźnionych, że tak powiem, ziomali. I to też jest bardzo ciekawa historia, bo z kolei tam chłopaki rozwijają się i muzycznie, i jest surfing w ogóle w to wszystko gdzieś wpleciony. Jest kolektyw muzyczny Unda Dasea, w którym ja też również się znajduję. Więc no tak jak mówię, tak interdyscyplinarnie. Czyli prostu. Jedno miejsce, od którego możemy wyjść tak. W różne strony. Tak, i... tak zwany Firtel właśnie. I ten Firtel skupia w sobie i galerię Punkt, oczy. I też... pracownię Jacka Wielebskiego, który też długo jest związany z Robertem Sejkonem. I no mówię, no mamy trzy jakby lokale, które no niezależnie od tego, ile ich jest, skupiają bardzo wiele osób i to jest jakby jesteśmy też otwarci zawsze i na odwiedzających, i na współpracę. Tak. Na sponsorów też najlepiej. Tak, rozumiem ten uśmiech, wiem co to znaczy w kontekście kultury, więc tym wezwaniem możemy zakończyć i jednocześnie zaprosić do Galerii Punkt. Na miarę jak powiedziałam na stronie polskieradio.pl/trójka, tam je widać i zapraszamy do tego, aby korzystać. Jakie plany jeszcze krótko powiedzmy Tomek, po tej wystawie, którą teraz pokazujecie, kolejne już są zaplanowane? Tak, 15 września mamy wystawę Matta Fortrossa, to jest artysta z Australii, który już raz miał u nas wystawę i bardzo, bardzo nam się jego prace spodobały, też się zaprzyjaźniliśmy, bo to też trochę na takiej zasadzie u nas działa, to nie jest koleżkostwo, to jest po prostu, no mówię, no ludzie się pojawiają i po prostu jest... I robią rzeczy. Jest miłość tak. Z chłopakiem z Australii, który tak. Jeszcze raz do nas przyjeżdża, robi bardzo ciekawe rzeczy tak. I na pewno 15 września będzie bardzo ciekawa wystawa. Tak. A zatem można to połączyć dla tych, którzy nie mieszkają w Gdyni, z wyprawą na przykład na festiwal filmowy i wtedy od 17 września zwiedzać tą nową wystawę. Bardzo Wam dziękuję. Super, dzięki. Nadia Honorata Januszko i Tomek Prozerowicz byli naszymi gośćmi. Galeria Punkt w Punkt opowiedziała, a na naszej antenie Król. Trzy razy spłynąć, odżegnać się, zostać. To Błażej Król i jego utwór Zaklęcie. Za chwilę kolejni goście w naszym studiu, ale jeszcze Nadię Januszko zatrzymałam na chwilę, ponieważ poza anteną pojawił się pasjonujący wątek. Jeżeli będziemy poruszać jeszcze, czy też organizować podobny festiwal, to nie może w nim zabraknąć hip-hopu i wymieniłyśmy kilka uwag i okazało się, że całkiem niedawno mogłam słyszeć albo ciebie, albo kogoś z kolektywu na naszej antenie, kiedy w Tonach z Betonu prezentowano polskie raperki, więc szybko opowiedz o tym, co się tutaj dzieje w kontekście rapujących kobiet i co mogą ewentualnie słuchacze znaleźć w sieci. Siemano, Nadzia Lolulas jeszcze. Tak, więc dzieją się rzeczy, jeśli chodzi... Ja unikam troszeczkę nazywania siebie jakby raperką, bo to jest też takie w pewnym sensie naznaczona jakaś taka pozycja. Niemniej dzieją się takie rzeczy. Jestem ja i niejaka Tajfun, które są częścią kolektywu właśnie Unda Dasea. No i co? I bardzo serdecznie ja z Tajfunem zapraszamy. Prawdopodobnie bardzo niedługo, może nawet dzisiaj, pojawi się w sieci nasz nowy kawałek i teledysk zarazem, który nazywa się Wakacje w kurorcie. Sprawdzicie sobie, jak tam dziewczyny sobie radzą. Czyli my. Zestresowałam się troszkę. No i co? I jakby cała Unda, która też jest takim prężnie rozwijającym się klubem fajnych ludzi. I no cóż, otwieraliśmy w tym roku Openera, byliśmy pierwszym zespołem, który jakby zagrał w Gdyni, a teraz będziemy grali w Białymstoku na festiwalu Up to Date i serdecznie zapraszamy sprawdzić, co tam robimy sobie. Bardzo Ci dziękuję. Nadia Honorata Januszko, bardzo dziękuję. Wakacje w kurorcie to jest ten tytuł, który pozostaje nam w głowie. I jednocześnie przedstawiam naszych kolejnych gości, którzy tutaj przy takim eleganckim różowym stoliku, nie wiem, różowym czy magenta, na Darze Pomorza zasiedli. Marta Orzek-Orzekowska. Dzień dobry. Animatorka kultury i Joanna Duda. Dzień dobry. Dzień dobry. Kompozytorka, instrumentalistka, szalona dziewczyna, którą słuchacze Trójki też doskonale znają. Mam na myśli to, co grasz i z kim grasz, w jakich składach. Wojtka Mazaleckiego Quintet tutaj przywołam, co jest oczywiste. Natomiast nieoczywista i myślę bardzo oryginalna jest wasza propozycja, wasz pomysł na to, gdzie i co grać. Co to jest w ogóle za cykl? Już nazwa padła na antenie, Joanna Kurkowska zimowe ogrody wprowadziła, ale o co chodzi z tym graniem w ogrodzie? Ogród zimowy... Oczywiście w Gdyni. Ogród zimowy znajduje się w naszym osobistym domu. Mówię w naszym, ponieważ mieszka tam też Joanna i muzyka jest jakby elementem koniecznym tego domu, bo na górze mieszka pianistka jazzowa, tu wspomniana Asia, na dole zaś mieszka pianistka klasyczna, więc ta muzyka jakby jest sama przez się i jako, że prowadzimy dom otwarty, interesujemy się sztuką, gromadzimy zresztą sztukę współczesną, to któregoś dnia po prostu pomyślałyśmy z Asią, że trzeba to trochę zinstytucjonalizować i zorganizować jakiś event. I założyłyśmy, że te wydarzenia mają mieć interdyscyplinarny charakter, łączyć ze sobą muzykę i sztukę i co jakiś czas, bez zbytniej regularności, natomiast odbyło się już kilka eventów, organizujemy wydarzenia, które mają być kameralne i mają promować też sztukę alternatywną, tę, która nie znajdzie się na dużych scenach. No tak, a takiej sztuki jest zdecydowanie więcej niż tej, która ma szansę znaleźć się na dużych scenach. I ten pomysł chwycił, tak? Ale to jest pomysł po prostu skierowany do przyjaciół, do wąskiego grona znajomych. Czy dopuszczacie tam kogoś z zewnątrz? Jak najbardziej dopuszczamy. Dodam również od siebie, że pomysł ten wyniknął tak naprawdę z naszych potrzeb i z naszej jakby... naszego pragnienia uzupełnienia pewnej luki, którą zauważyłyśmy na planie kulturalnej Gdyni. Wydarzyło się to zupełnie spontanicznie. Zrobiliśmy pierwszą edycję w zeszłym roku. Wydawało nam się, że pomysł chwycił, więc niezobowiązująco kontynuowaliśmy organizowanie tych eventów. Udało nam się zrobić dotychczas trzy imprezy. A dzisiaj jest czwarta, na którą serdecznie zapraszamy. O 19:00 się zbieramy w Wini na Korzeniowskiego. Ilość miejsc jest niestety ograniczona, ponieważ przewidujemy, może dom być deszcz. Dom jest murowany, a nie gumowy. Tak jest. Jest taka sytuacja, że może być deszcz, ale mamy nadzieję, że jednak będzie słońce, że nie będzie padać i że uda się zrobić koncert w ogrodzie, ponieważ jest już dosyć spora lista gości. A kto zagra? Nawet jeżeli mielibyśmy się nie dostać, to kogo dzisiaj zaprosiłyście? Zagra dzisiaj właśnie rzeczona Katarzyna Borek razem z Pawłem Osickim. Mają oni zespół Kids of Czerno, czyli Dzieci Czarnobyla. I ich pierwszy singiel nosi tytuł Psycho Polo. To coś już będzie mówiło trochę o muzyce. Na temat, tak. I czy to jest też klucz dobierania artystów właśnie, że to są jacyś ludzie, którzy muszą was zaintrygować albo no, musicie wiedzieć, o co chodzi im w życiu, żeby chcieć ich posłuchać, zaprosić? To znaczy na pewno muszą reprezentować pewną wartość i akurat ci ludzie niewątpliwie reprezentują wartość artystyczną. Natomiast no, w przyszłych naszych edycjach no, jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę niektórzy się do nas zgłaszają, niektórych my wybieramy, zastanawiamy się wspólnie nad my programem. Też staramy się, żeby ta muzyka była różnorodna. Do tej pory gościliśmy skład jazzowy Malediwy, gościliśmy też muzykę klasyczną, ponieważ Kasia odegrała taki projekt klasyczno-elektroniczny w naszym ogrodzie w ramach festiwalu Open House, gdzie też pokazaliśmy obrazy naszego przyjaciela z Torunia. Także czasem są to, pytając o to, z kim współpracujemy, czasem są to osoby znajome, a czasem są też osoby, które już do nas piszą, ponieważ chyba zdaje się, że powoli wyrabiamy sobie jakąś markę na rynku. Czy to oznacza, że w Gdyni trzeba brać sprawy w swoje ręce? Zawsze trzeba. Właśnie, bez względu na miejsce. Niezależnie od tego, czy w Gdyni, czy gdzie indziej. Tak jest. No tak, kultura niezależna zależy bardzo od tych, którzy na nią chuchają i dmuchają. Ja w ogóle się dziwię, Anna, że ty masz dzisiaj wolne, tak? Nie grasz nigdzie? Ja mam wolne. Masz wolne, tak? I będziesz mogła w domu doglądać tej imprezy. Pozwoliłam sobie zamieścić namiary na was na stronie polskieradio.pl/trójka. Mam nadzieję, że to nie spowoduje jakiegoś oblężenia waszego ogrodu. A jeżeli tak, to z góry przepraszamy, no ale chcieliśmy pomóc. My oczywiście zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku Ogród Zimowy Gdynia. Tam mogą Państwo na bieżąco dowiadywać się, co się u nas dzieje, a na jesień planujemy dwie kolejne edycje. Czy możemy jakiegoś rąbka tajemnicy uchylić? Chyba jeszcze nie. Jeszcze nie uchylajmy, ja chciałam jeszcze poprosić Martę, żeby powiedziała, że bo jeszcze jest dzisiaj instalacja. A tak, jest jeszcze instalacja duetu dwu. Jest to kolektyw artystyczny. Ja już miałam okazję widzieć tę instalację i zostało mi zabronione mówić cokolwiek na ten temat. Natomiast uchylę rąbka tajemnicy, bo to się dzieje w ogrodzie zimowym, stąd też ta nazwa, bo nasz dom to jest stara willa gdyńska, przykład gdyńskiego funkcjonalizmu. I on się charakteryzował tym, że tworzyło się ogrody zimowe, czyli pomiędzy jednym a drugim oknem był jakiś metr i właśnie tam zadzieje się ta instalacja, to jest olbrzymie okno. I ta instalacja przeniesie nas trochę w inne krainy, może w inne pory roku, tak powiem, natomiast jest to widowiskowe i spektakularne. A kiedy ostatni raz byłyście na Darze Pomorza? No ja byłam chyba w te wakacje. Aha, bo myślałam, że może to jest taka sytuacja, że jak się mieszka w Gdyni, to się nie przychodzi na Dar Pomorza, jak często bywa z tymi oczywistymi atrakcjami turystycznymi dla mieszkańców miast. No w Gdyni jest oczywiście też tak, że mój tata płynął tym Darem Pomorza do Kanady, tata mojego męża też płynął, także Gdynia jest też globalną wioską. No nie wiem na ile globalną, właściwie jest to wioska rybacka i to też gwarantuje jakby przychylność do tego typu inicjatyw, o których tutaj opowiadamy. To w takim razie bardzo wam dziękuję. Trzymamy kciuki za rozwój tych inicjatyw i szybko jeszcze Joanny się zapytam, czy pracujesz nad jakąś swoją nową płytą, czy coś się szykuje? Tak, przygotowuję solowy projekt. Na razie jestem na etapie szukania wytwórni, ale myślę, że jestem już o włos od znalezienia jej i mam nadzieję, że w ciągu roku ta płyta się ukaże. A propos włosów, to myślę, że każdy, kto raz zobaczył Joannę na scenie grającą i ekspresja i właśnie włosy wspomniane, ten nigdy nie zapomina. Joanna Duda i Marta Orzuch-Orzegowska były naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękuję, dziewczyny. Dziękujemy. No i teraz jeszcze na zakończenie, mam nadzieję, że się nie obrazisz, mówię do Joanny, Wojtek Mazalewski Quintet, ale Get Free, czyli tak chciałam taki luz prowadzić. Jest to cover w waszym wykonaniu utworu Major Lazer. Przypominam, że zapraszamy tutaj na Dar Pomorza od 16:00. Krystian Hanke zaprasza do Trójki, a cała lista przebojów także stąd. Marek albo już jest w Gdyni, albo do Gdyni dojeżdża, więc cały czas tutaj można spotkać dziennikarzy Trójki. No i zresztą dużo więcej jeszcze w planach. Wszystko widać na stronie polskieradio.pl/Trójka. Zofia Kruszewska, Magda Trzaska, Romuald Wrzodak, Agnieszka Szydłowska. Odmeldowujemy się. Do usłyszenia.

Janusz Palikot podejrzewany o niezapłacenie ponad miliona złotych podatku dochodowego od sprzedaży akcji Polmosu. Na polecenie prokuratury służby skarbowe przeszukały firmę prowadzącą księgowość byłego posła. Dwulatek zginął po upadku z okna mieszkania na pierwszym piętrze w Wojkowicach na Śląsku. Dziecko prawdopodobnie weszło na tapczan z tapczanu na parapet. Policjanci, którzy tam dotarli już po niespełna dwóch minutach, to zdarzenie potwierdzili, podjęli czynności reanimacyjne, wobec tego dziecka.